Requiem tome, Ludovici, a Victorio Durio. Vocante interiorem meo, dum scribo capitulum, veris Kirgis Daniensis. Illud meridis in enubibus, erat prima diuni anime mem mixi. Sonitus alarum ad fenestram resonavit, surgens columbas albas vidi. Post hosca lanubium ad zenitusque ad fenestram meam descendebat, eius prospectus infinitus erat, animad quadraginta annus inquit. Omnes benedictiones meas tibi trado, et ungo te prophetam meum. Adiudicandos vivos et mortuos, quadraginta annos inquit. Omnes benedictiones meas tibi trado, et ungo te prophetam meum. Adiudicandos vivos et mortuos.